arrivi di a mano na mano na sa foi che va mona va mor va tu tani yo io del tani e piri daram da khuda bar yo na foi che va mona با مونم به ملکی که اومم عبدی هیچی غریب دونم که نم نسیم جایی که با مونم به ملکی که اومم عبدی هیچی غریب دونم که نم نسیم جایی که با مونم آی جایی که با مونم سرم عقل ده جو توی نمانه رتد سرم عقل ده جو توی نمانه نارم ده دلنی و سلایی که بمونه دل جولم نارا نارا نارا دی جا تیر بلایی که بمونم نارا دی جا تیر بلایی که بمونم ده ملکی که اومم عبدی هیچی غریبم دونم که نم نسیم جایی که بمونم ده ملکی که اومم عبدی هیچی غریبم دونم که نم نسیم جایی که بمونم آی جایی که بمونم یه شمی منم بارم میرم به غریبی دمن منار صفایی که بمونم با غربت تنیایی و دلتنی بیری نارم و خدا برگ نوایی که بمونه